right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, urmează Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Săptămâna aceasta pe locul 100 se află Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, pe 99 Chris Lake cu Sundown. Primul hit pe care îl vom asculta împreună se clasează pe locul 98, este cântat de Celia și Mahambi, se numește Love to Party. Enjoy! Cei drept în piesă, Mahambi o prezintă Celia, deci Celia featuring Mahambi, Love to Party, locul 98, pe 97, Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger, 96, Anda Dam, Said Goodbye, 95, Stroke 69 cu Jamaica, 94, Cheryl, Call My Name, pe 93, noul single de la Delia, Wella Wella, pe 92, Luke One de Moga și Liviu Teodorescu, ascultăm chiar acum Electronic Symphony. Symphony.

Wild One scoboară 13 locuri în ultima săptămână, ajungând astfel pe poziția cu numărul 88. Pe 87, Leo Rodriguez, Bara Bara, Bere Bere. Pe 86, Ian Carey și Rosette, împreună cu Timbaland și Bresco, Amnesia. Locul 85, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez. În studioul Kiss FM apare Andrea Belghia cu Future Hit, Bibanu, Puia și Delia, Gun. Hot Release Made in Romania. Puia a lansat în ultima vreme mai multe piese, toate sunt colaborări, dar cea care mi-a captat mie atenția este un Spanglish, pentru că refrenul cântat de Bibanu și Delia este în limba engleză. Ei prezic un viitor strălucit în clasamente. Ascultăm Puia, Bibanu și Delia, Gone, în Airplay 100. Salutăm băieții care fac banii, dar și pe ăia care fac nani, le trec ani. Pe cei care beau la 2 litri salutăm, și pe aia care beau la 0,33 mol. Una sus pentru cine a făcut forițele, pentru Jamaica. Salutăm fetele din toate căminele, ne așteaptă în camere când terminăm concertele. Salutăm gramele pline de vin, gramele care tot vin. Fără astea viața ar fi un chin, ridic paharul și închin pentru toți ai mei, știi că facem doar ce știm. Salutăm zilele de vară când stăm afară, seara de seară, fără vreo țintă clară. Stări de spirit cât mai originale încercăm, rulăm până nu mai putem să salutăm. I'm gone and you can't do nothing. If you wanna chase me, you better start running. Cause I'm gone, no, I'm gone. I'm gone and you can't do nothing. If you wanna chase me, you better start running. Cause I'm gone, no, I'm gone. So far away from home. So far away from home. So far away from home. Salutăm frații care sunt pe afară, că aici hoții la costume au trântit o țară. Salutăm anii care ne mai țin, care trec și vin. Salutăm nebunii care încă ne susțin la concertele. Salutăm pe toate căprioarele care vor poze cu noi și nu ne știu nici numele. Salutăm doamne care doar în pat sunt animale, nu mai muțe goale, care vor doar bani și țoale. Salutăm băieți cu ochelari de soare, care au răbdare până fata cu părul pădure crește mare. Da, da, crește mare. I'm gone and you can't do nothing. If you wanna chase me, you better start running. Cause I'm gone, no, I'm gone. I'm gone and you can't do nothing. If you wanna chase me, you better start running. Cause I'm gone. E sofisticată, mă, tu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. Poți să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o parubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată.

Aceasta a fost prima recapitulare de azi în Airplay 100. Pe locul 70, Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Locul 69, Laura, Sad Eyes. Pe locul 68, Low Deep Tea cu Big Love, în urcare 3 poziții. Merge pe locul 67, unde staționează Andreea Bănică, Could You? Andreea Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Mițu la Kiss FM. Andreea Bănică staționează pe locul 67. Locul 66 ocupat de Play & Win și Ina cu India, în urcare 18 locuri. Pe 65, Grasul XXL, Turbofin. 64, Spike și Guess Who, Lumea Mea. Iar pe locul 63 vreau să ascultăm Bang și Antonia. N-am mai ascultat de mult împreună hitul lor, Pleacă. Spre joi mă iubeai până la cer și înapoi, două nopți mai târziu nu puteam să zbor sau să mai fi. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult, scria negru pe alb, adio, exclama la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor, te dor, fericirea mea la naiba. Pleacă! Am rămas ca un orb, nu te mai vei la mine în viitor. Am rămas ca un mut, nici n-am mai apărut. dacă, ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă. Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anomii. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea. Bank featuring Antonia pleacă, hitul de pe locul 63, pe 62 Guess Who și Demoga tot mai sus, coboară 5 poziții. Locul 61, Michael Parsberg și Safi Duo Mad World în coborâre 25 de locuri. Locul 60 ocupat săptămâna aceasta de Narcotic Sound și Christian D cu Vai. Locul 59, Paraziții și Dan Lazar, toate la fel, urcă 2 poziții, în timp ce locul 58 este ocupat de Arash featuring Elena, Broken Angel. I'm so lonely, bro. Listen to my heart. Man, tu se doram, de ce-și mai man, gherie nade. Na, ne mitunam, pe dune to, holam bade. Come and save. Broken Angel, locul 58, locul 57, Alex Mica cu Dalinda, urcă două locuri. Pe 56 se instalează Adele, Someone Like You, în coborâre 16 poziții, în timp ce locul 55 este adjudecat azi de Jennifer Lopez și Pitbull, So, Dance Again. Dance Again urcă săptămâna aceasta o poziție, locul 55, pe 54 Lifehouse cu Storm, locul 53 Michel Teló, I Sail to Pegu, locul 52 Jay Sean și Pitbull, I'm All Yours, în timp ce pe 51 se află Bank, Scapă-mă de an, urcare 9 locuri. Imediat hitul de pe locul 50, o piesă nouă nouță, un viitor hit, Kiss FM, Amy, Trumpet Lights. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 50. Taking the sound. pasando, mi amor? Ajuns deja la jumătatea clasamentului, acesta este hitul care urcă 13 locuri, ajungând pe locul 50. Sunt Cristi Nițu, Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România continuă la Kiss FM. Pe locul 49 se află Andra, What About Us. Mergem pe locul 48 pentru Adrian Sână și Sandra N, Angel. Angel, hitul de pe locul 48 pe 47, Cheia featuring Manila Maniacs cu Crazy Love. Intră în studioul Kiss FM, Andreea Belghia, urmează Future Hit. Maria Louise Johnson e numele din buletin, îl spune Aura Dion și are origini multe și variate. Insulele Feroe, Franța, Spania și Danemarca. S-a născut în Copenhaga, a fost crescută de părinții pioți, deci cânta înainte de a merge, dar oficial a debutat în 2008. Abia acum are parte de primul ei hit, colaborare cu Rock Mafia. Friends, ascultăm Future Hit în Airplay 100. De la Andreea Berghia, Friends, locul 46. Pe 45, DJ Project featuring Adela Popescu, Bun rămas în coborâre, o poziție. Locul 44, Giulia, Vorbe goale, pierde două locuri în ultima săptămână. 24 de poziții mai jos se află și Like Chocolate cu Maria Maria. Locul 43, pe 42, fetele de la Heaven cu Sunshine. Iar pe locul 41, urcare de 13 poziții în ultima săptămână, Alb Negru împreună cu Royal Flow și Rareș, Mi-e sete de tine. Foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine. Pulsa rău i-am așa. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine. Bună era ești a mea.

back in my life. Oh, back in my In My Life, hitul băieților de la Fly Project, este astfel locul 39 pe 38 în staționare Liviu Hodor și Mona Je T'aime. Locul 37 cu 51 de locuri mai sus față de săptămâna trecută, ceea ce înseamnă că este cea mai înaltă urcare din această ediție. Tayo Cruz și Pitbull, There She Goes. For show. There she goes, looking like a star, with her body shaped like a rock guitar. There she goes, like a shooting star, make you wanna play, makes all the boys them say. Acesta este hitul care urcă cel mai mult în Airplay 100 în ultimele 7 zile. There She Goes, 51 de locuri în urcare până pe locul 37. Locul 36 ocupat de DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now. Pe 35, noul hit de la Alex Mica, se numește Breathe, urcă 6 poziții. Locul 34, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Pe 33, Joao Lucas și Marcelo, Yo Quiero Chu, Yo Quiero Cha. 15 locuri mai jos. Locul 32, Sunrise Inc, Mysterious Girl. Imediat hitul de pe locul 31, Low Deep Tea, Casablanca. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 31. Hey, this is Low Deep Tea. Listen to my song on Airplay 100 chart on Kiss FM. She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. I think I left the love of my life behind in Casablanca. I've got to buy myself a ticket tonight. When I go there, where? Casablanca. Hey,

Titanium, locul 25, 6 locuri mai sus față de săptămâna trecută, pe 24, Cerebel și Helen Kaboom în staționare, locul 23, Alexandra Stan, Lemonade, în urcare 5 locuri, pe locul 22, cel mai nou hit din partea băieților de la Voltaj, se numește Lumea e mea, enjoy! Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc, dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din ele, de când pe tine te am, ploaia-mi intră doar în spam. Sunt mic, mic, mic, dar nu-i nimic, nu e totul pierdut, mâine e un început. Ascensiune foarte rapidă până pe locul 22 pentru acest hit cântat de Voltaj. Locul 21 aparține lui Jamie Won cu Shuda, care coboară încă 6 poziții și e timpul să primiți în difuzoare o nouă recapitulare. Number 30. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Beat-ul ăsta că te ține în picioare. Number 29. Number 28. Nu e târziu, să schimb ceva, dar nu vreau să fiu continuăm împreună Airplay 100 la Kiss FM. Locul 20, Sony Flame, Sale El Sol urcă 5 locuri. Locul 19, Radio Killer, Colin Yun coboră de 2 poziții. Vă invit să ascultați hitul de pe locul 18, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Push it there, baby boy, you're my sunshine. Push it there, you're the one I'll make you mine. And I wanna get it on, on, on, on.

Împreună cu Shakira am intrat deja în top 10, Addicted to You, hitul de pe locul 10. Pe poziția noua se instalează băieții de la Accent, care urcă 4 poziții. I'm sorry. Yeah. împreună cu Ina am ajuns pe locul 8 în Airplay 100. Tu și eu coboară două locuri. În studioul nostru pentru a treia oară azi intră Andreea Berghea cu Music News. Music News. Carly Rae Jepsen s-a despărțit de iubitul ei, cel care i-a compus marele hit Call Me Maybe. Practic, băiatul și-a semnat singur sentința, pentru că succesul nebun pe care l-are Carly în ultima vreme i-a împiedicat să se mai întâlnească și iubească. Uneori, bine faci, rău găsești. Pink a făcut glume pe seama lui Chris Brown după prestația lui pe scena Billboard Awards și a primit foarte multe mesaje amenințătoare, lucru care a cam speriat-o pe artistă. Internetul a creat un monstru, spune ea. Oameni care, în mod normal, n-au păreri, pot ajunge la amenințări grave puși în spatele unei tastaturi. Un lucru e sigur, cei care au speriat-o nu sunt fanii Rihannei, de la care ar putea primi puțină consolare. Ne întoarcem la hituri în Airplay 100. Number 7. Watch my 60 guy Corina. Tapa tapa di dance floor. Alongside number one selector who march up the place. Mai sus față de săptămâna trecută, hitul cântat de Corina este pe locul 7. Imediat vă teleportez pe locul 6. Aici se află Sore, Different. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 6. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down. Rihanna wrong, pa-pa-bom-bom. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down. Rihanna wrong, pa-pa-bom-bom. So special. 100, all the hits. It's true, I don't need you to tell me what to do. fluierat și a staționat pe locul 5, Florida cu Whistle. Locul 4 ocupat săptămâna aceasta de Gotye și Kimbra este o staționare pentru Somebody That I Used To Know. Like crazy nation to the end.

Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți de aici încolo o duminică excelentă împreună cu Kiss FM. Noi ne auzim săptămâna viitoare. Deocamdată vă las alături de hitul de number one în România, Smiley, Dead Man Walking. Bye bye. This is the number one song of the week. Try. You kill me when